Espera. No, és que maquillar ja li he dit que no pugui maquillar. Això és ràdio, no és tele. No, toca. No, que no maquilli. Que sí. Home, que pesat, estava el maquillatge. De la tarda, 8 minuts. Què tal, com estem? Això és versió original. Hem tornat després de les vacances. El Jaume Nolla, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. El senyor Marceli, bona tarda. Bona tarda. Ha fet vacances vostè, però no les ha acabat de fer, no? Sí i no. D'aquella manera. Dies que sí, dies que no. Ja. Te soc sincer. Saludem també els nostres habituals col·laboradors. Senyor Fabià Estapé, bona tarda. Què tal? Bona tarda, senyor Estapé. Bona tarda! Segui. Ja es pot seure, ja. També saludem el president de la Generalitat, senyor Pujol, bona tarda. President. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Fa molta calor aquí dins, Una mica. Esteu amb obres, encara, estem amb obres i això el senyor Marcelí li podrà fer. Sí, senyor Marcelí, per quan acabarem les obres? Jo, l'11 de setembre ha d'estar acabat, això. Escolti, com no es doni pressa, tenen una mica cruix. Jo ja els he dit, això, més calent és a la guanya, però no et preocupi que la cosa està engrescada i en un moment ho fem. També donem la benvinguda a Lluís Llongueres, que acaba d'arribar ara mateix. Lluís, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Acaba d'arribar de Formentera. Què dius ara? Sí. Fins ara? Fins aquests dies? Sí, he aprofitat al màxim. No, ja veig en l'últim moment. He aprofitat al màxim, però que no, tremenda, he estat molt a gust. Sí, per cert, està caient una mica d'arena de la platja, Sí, una miqueta, de les pantufes. Porto les pantufes, que he agafat directament. No, ja ho he vist. Ni m'he canviat. No, ja ho... Pràcticament ni m'he canviat. No, està bé. Saludem també el president del Futbol Club Barcelona, senyor Núñez, bona tarda. Hola, què tal? Sí, bona tarda. Bona tarda. Bé, i no sé si vostès van veure el senyor Van Gaal. Van Gaal està molt bé. Molt està bé. Molt bé. Després l'escoltarem amb més deteniment. Després en parlarem. Bé, no sé exactament què heu fet vosaltres a les vacances. Després, en tot cas, en parlarem. El senyor Jaume Nolla ha estat a Eivissa, sí. Ho va arrasar tot, o sigui, no ha quedat res. On va passar no. Ell, ho va deixar tot pla. No, tant com això, no. Hi ha muntanyes a Eivissa. És gran, Eivissa. Perdó, vaig estar treballant un any. No, a veure, explica-ho, això. Perquè no, jo no hi tinc mai clar. Què hi vas fer, allà? Ah, feies ràdio? No, treballar, bàsicament treballar. Hi ha gent que va passar a l'estiu i hi ha hagut com una mena... Aquest any hi ha hagut com una mena de revifada d'Eivissa, no? Perquè hi ha vist discos i tal i... No, jo ets a dir una cosa, jo no vaig ser aquell que va... Saps que li van tallar el coll ara fa 4 dies en un món d'allà? No, jo vaig apretar per unes altres coses. El que passa que a Eivissa és una cosa... Em va passar de tot. Hi havies estat mai a Eivissa o no? No, hi vaig estar de passada una vegada que vaig anar a Formentera, també, com el Lluís, vull dir que... Sí, a Formentera, doncs no, però m'va agradar molt Eivissa, de veritat. M'ho vaig passar molt bé, vaig anar a una platja que estava l'aigua gelada i l'endemà estava encostipat. Molt bé, i és fins aquí les vacances del Jaume Nolla que no interessen a ningú. Jo he estat a... On has estat, va dir? A Nova York. Veus? Vaig estar a Nova York. Sí. Jo també vaig estar a Nova York. Jo també vaig estar, precisament a que toquen el tema, vaig estar a la casa Nicketown. A la casa Nicketown, és a dir, és un edifici a Nova York on està tota la casa Nicketown. L'estàtua, hi ha l'estàtua. No, li estic parlant de la casa Nicketown. La casa Nicke, que és el... Ah, Nicke! És que aquí per anar al Barça, sí, el senyor Nicke. El senyor Nicke té un edifici enorme que és tot de Nicke. Com es troba el senyor Nicke? No vaig trobar cap Nicke del Barça. Què dius? Això és gravíssim. Què dius? És a dir, avui parlem seriosament amb la responsable del senyor Nicke, perquè no pot ser que el Barcelona no tingui samarretes de Barcelona a la casa Nicke, Nicketown, a Nova York. Això és una vergonya. Això és gravíssim. És una vergonya. Sí, ho parlarem després, com parlarem d'altres qüestions. Ara el que farem és una petita pausa i tot seguit repassem l'actualitat. Entre altres qüestions parlarem de Javier Clemente, que no marxa ni amb aigua calenta. Luis Van Gaal, que hi va ser el protagonista de Gol a Gol, i també del nou disc de Xarop de Pal. I també... amb el que diríem crac de l'estiu, des del meu punt de vista i pel punt de vista, des del punt de vista de molts de vosaltres. És el senyor que apareix, aquest home que ens ha fet riure molt aquest estiu, a l'espot de Nike parlant de béisbol. El senyor en concret es diu Humbert Marco i és cap de la secció de béisbol del Futbol Club Barcelona. Tot això fins a les 7 aquí a versió original. Sergi? Hola. Escolta, que m'han donat aquella feina increïble. Felicitats, Cesc. Gràcies. El problema és que al currículum vam posar allò de nivell alt d'anglès i jo... Cesc, vam posar. Quina barra. Et vaig ajudar a guarnir el currículum perquè tu m'ho vas demanar, però el problema és teu, d'acord? Tranquil. Amb el mètode Natural Way de Home English parlaràs anglès en pocs mesos. Truca a Home English. 902-26-26-26. Rebràs tota la informació i de regal un compact disc. 902-26-26-26. Truca ara. En un moment en què tot es transforma, no sents la necessitat de canviar? A colors més serens, gris, marró, caqui, pruna. Matèries més embolcalladores i teixits de tacte més suaus. A línies més pures i definides. És el canvi que expressa la nova moda. Aires de tardor al Corte Inglés. Especialistes en tu. Catalunya Ràdio, digueu. Jo només voldria saber si aquest any continuaran fent aquell programa... Com es diu? Aquell programa, La Vida... La Vida... Sí, sí. Com es diuen aquells dos? Vinyoli i Beltran. I quin és el de les ulleres? És en Beltran o és en Vinyoli i el del bigoti? Ai, no ho sé. Pregunti'ls-hi a ells. Sí, comença aquest dilluns. Segur. Segur, segur. No es preocupi. Dilluns, dia 7, comença la 7a temporada de Relació entre Vida i Solfa. Entre vosaltres i nosaltres. Us esperem a Catalunya Ràdio a les 9 del vespre. Gràcies. Versió original a Catalunya Ràdio. Y ahora, señoras y señores, llega el momento de hablar de la selección española y ese ridículo de Javier Clemente. Bé, sembla que tothom s'hagi posat d'acord, tots contra Clemente, que és el parer de la majoria de periodistes esportius, que des d'ahir insulten. Jo crec que s'estan passant una mica. Déu-n'hi-do, eh? És un partit de futbol, a veure si ens entenem. Clar, fas el ridícul contra Xipre, sí. Però els que els de Xipre també juguen. No, sí, cosa és clar, lloc. No, de jugar, juguen. Clar, eh? De jugar, juguen. Aleshores, tothom contra Javier Clemente. Bé, hi ha titulars realment impressionants. Per exemple, aquest que tinc aquí diu: gràcies, Xipre, per haver-nos guanyat. Ni el Brasil, ni Alemanya, ni Anglaterra, ni Holanda, ni el Paraguai. Qui havia de dir que fossis tu, Xipre, qui ens deslliurés de Clemente? És gros, això. El Mundo. Això diu El Mundo, però sense el Deportivo. El Mundo... No, El Mundo... El del xicot aquest que fa vídeos i coses. Fa bancotilla. Va, en cotilla... Qui és igual, deixa'm-ho córrer. Bé, després, un altre diari, que és més de casa, l'Esport, diu: només hi ha una manera de salvar Clemente, canviar-lo per força. A mi el que més m'ha impressionat ha estat el del Mundo Deportivo, eh? Mm. Vete ya. Aquest és gros. Vete ya. Vete ya. Sí, vete ya, és un del Mundo Deportivo. Alàs, ens feu vergonya. És que és vergonyós. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Després hi ha La Vanguardia, la selecció espanyola és morta. És morta, atenció al titular. Xipre li ha donat l'extremunció. L'ha enterrada. Déu-n'hi-do. I el País, que diu: Clemente està fora d'òrbita, viu els llims cotonosos de la gent que està fora de combat i no gosa d'acceptar-ho. Bé, hi ha opinions de tota mena. A mi, certament, el Clemente, com que mai m'ha caigut massa bé, des de l'època del Maradona, ja ho dic sincerament, perquè és un paio que no mai... No sé, no m'ha dit mai... De fet, entre la via, vaja. Sí. Aleshores, el que anem a fer molt ràpidament és fer un repàs. Saludem ara mateix el senyor José María García, que ja ens acompanya també. Senyor García, sí, buenas tardes y saludos cordiales. Bona tarda. Aquí estamos con la sintonía y mis cosas. Efectivamente, Javier Clemente, caducado, trasnochado. Mira que yo lo apoyaba. Oh, y tan. Pero lo vengo diciendo desde que acabó el Mundial. Uh-huh. Javier, márchate. El otro día se lo dije en antena. Javier, quédate en Chipre. Quédate en Chipre. Se lo dije yo. Camaco. Amigo de siempre. Sí, sí. Quédate en Chipre. 15 amigos. Vamos a conocer opiniones diferentes. Nos vamos directamente a hablar con el presidente del Atlético de Madrid. ¡Madre de Dios! Don Jesús Gil, la valoración de Javier Clemente. Don Jesús. Bueno, mira, la opinión mía, y únicamente mía, como alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid. Como presidente. Que ya estamos hartos de Clemente y que me da asco. Me da asco Clemente, su discurso, su babosidad, su manera de hablar, su manera de decir, me da asco su bizarreta, me da asco todos a la puta calle. Ah, sí. Ya está, Borrón y cuenta nueva, nuevo entrenador y nueva ilusión, ya está, me pongan a mí. Las palabras siempre ponderadas, siempre matizadas de don Jesús Gil. Nos vamos con otro monstruo presidente, don Manuel Ruiz de Lopera, el presidente del Betis. Don Lopera. Como presidente del Betis, ahora. Lo ahí estamos. Que pasa es que como no se pone el portero Toni Prat en la portería, se cree Clemente que somos gilipollas. Ahí estamos. Se cree Clemente que somos gilipollas. Ahí, hablando bien. Vamos a tragar que el equipo va a mejorar. Sin jugadores del Betis como Finidi y Denilson, Este equipo no va a ningún lado. Pero si otros son extranjeros. Los españoles van a jugar en la selección española porque son béticos y los béticos son españoles. Ahí está otro personaje simpático del fútbol español. Vamos con un ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, hombre querido por todos. Sí, y además porque hace como hace la puñeta al presidente del Barça, pues no, por la eso. Cuestión, sí, jamás. Don Johan Cruyff, vamos con su valoración. Johan. Bueno, mi opinión muy rápidamente es que falta gente con calidad. Claro. Y entonces, bueno, te falta un buen portero, por ejemplo. Claro. Angoy. Exacto, Angoy. ¿Qué un porter? Chaval que va a jugar próximamente en el contra el Barça, que es mi chaval, bueno, el Jordi. Hombre, Jordi Cruyff. Que es bueno jugar en Holanda, pero que en su día no lo quisieron. No, hombre. Claro, y lo bueno que es. Ahí tienes tu problema. Es tu problema y es tu marrón. Sí, ¿no? Pues también es el tuyo que el chaval no juegue en Manchester. Pero, perdón, es que ¿qué pasa? Que tú tomes compra cap a casa aquí. Vamos con otro personaje importante. ¿Qué pasa? Que no em veu, que parlo. Que tothom si no, és que ha agafat el micro que tothom està aquí, que no sé què. Faig el favor d'anar escombrant ja. Què vol? Qui vol parlar més? Va, digui. Vamos con una persona que representa el sentimiento español. Rocío Jurado. ¡Rocío! Pues mira, la verdad es que me sabe mal que España ande peor que Ortega Cano. Que mira que anda mal desde la acogida, que va un poco tocado. Mira que anda mal. Pues España anda peor. Anda peor. Y esto es España. No se le puede hacer España. Está rota, Rocío. Vámonos directamente ya con la opinión de otro hombre, en este caso, bueno, catalán, presidente de la Generalitat de Cataluña. Presidente, usted dirá. Yo a futbol no hi entenc, no? Però jo crec que arribat el moment de donar pas a la selecció catalana, no? Vull dir, ja deixem-nos la selecció espanyola, que no va enlloc, i donem pas a la selecció catalana, no? Amb sí, hombre. El Pichonso, aquest home sempre alegre, sempre amb aquest ritme, aquesta vitalitat, i amb tots els jugadors, doncs, catalans, no? Doncs aquests jugadors, doncs, que juguen a tot arreu, excepte a Catalunya, no? Doncs amb aquests hem d'anar a lluitar la copa de la selecció. Copa. Bueno, una declaración lógicamente siempre fuera de tono, porque no apoya a la selección española. Qué dita ara. Bueno, pues tenim notícies d'última hora. Sí, tenim notícies amb la qüestió de ha dimitit un nou entrenador. Clemente no. No, Clemente no pot dimitir. Dimitix. Ha dimitit el seleccionador alemany de la selecció alemanya, que es diu Bertie Vogts, que ha dimitit a causa de la forta pressió a la que se li ha sotmès l'opinió pública, com està passant exactament amb Clemente. És una notícia d'ara mateix, eh? Una altra notícia sobre Clemente és que hi ha un poble a Huelva, que es diu Cartaya, que es veu que hi ha hagut 50 persones que estan demanant a l'Ajuntament que diguin que canviïn el nom de la selecció. Si no es vol marxar Clemente, que no es digui selecció espanyola, sinó que es digui selecció Clemente. I una altra última notícia és que es veu que Esperanza Aguirre aquest matí ha dit que... Sí. Que, vaja, que la Federació Espanyola de Futbol hauria de reflexionar i prendre mesures... Mira, usted, no se puede jugar... Bona tarda, president Aznar. Buenas tardes a todos. No se puede jugar con España. Están jugando con España. No, es que juga. Están jugando con los intereses de España. La bolsa... Que en catalán es bolsa. Sí, bolsa. La bolsa baja... Por culpa de Clemente. De Clemente. Estamos jugando con los intereses de España, con los intereses de los españoles, por culpa de Clemente. Perdón, ahora que hace días que no... Clemente se va a ir fuera. Como cascos. Se va a ir fuera. Sí, sí. Bé, a mi la veritat és que el Camp Clemente m'és igual, i la selecció, sincerament, tampoc vaig jugar al partit. No, jo tampoc. S'ho he de ser sincers, cap mena d'interès. Ara, com que és el tema, doncs nosaltres toquem el tema aquí. Si s'ha de parlar d'això, s'ha de parlar. S'ha de parlar del Clemente. No, esclar. Nosaltres no teníem ganes de parlar. Quan marxarà Clemente? Doncs no ho sé. Que marxi quan vulgui. La pregunta és, aquesta podria ser pregunta de concurs, com també és pregunta de concurs quan marxarà Van Gaal. Aquesta és una altra pregunta. Ahir, per primera vegada, l'entrenador del Barça, Luis Van Gaal, va anar a gol a gol del Canal 33. Això, president, li interessa. Sí. No, va estar molt bé, eh? No li agraden gaire les preguntes perquè fan el gol a gol. Les declaracions que va fer, entre les declaracions que va destacar, són aquestes. Per exemple... A veure, va dir que el Barça pot guanyar la Copa d'Europa. Pot. No, no pot fer-ho. No pot fer-ho. I això que estem a la Copa d'Europa sense el senyor Pellegrino i el senyor Longaniza. Sí. I el senyor Clipper. Clivatejat, que li dic Clipper. A Colbert, aquest, el Colbert. Jo li dic Colbert, no es diu Colbert. Clipper. Com el dofí. Sí. Molt bé. Que Clemente no és tan culpable com diuen tothom, que... Buenas tardes. Bona tarda, senyor Lluís. Jo penso que no. No pensa que no? Jo penso... Clemente, buen entrenador. Molt. Ve un reportatge ahí en mío. Sí. Comprant un pastel en Sant Pere de Ribes. Sí, molt maco, molt. Que íbamos en bici. Sí, sí. Cogíamos un coche. Y luego el coche no se desaparecía, porque venía David Copperfield, que lo hacía desaparecer. Sí, David. Y nos íbamos con bicicleta otra vez. Sí, sí, sí. Ayer, en el programa de Escobar. De Escobar. Que le dije, si la pregunta de gol a gol es good. Good. Y gente gramando. ¿Gramando? ¿Qué es gramando? Sí, vol dir trucant. Ah, trucant, perdón. Diciendo que no. Eso, algunas... De les opinions que jo dije. Sí, a més vostè va assenyalar que també que és un home molt romàntic, que li agrada molt això, i que aviat aprendrà el català, o almenys que en farà l'esforç. Escoltem les declaracions. Excuso para no hablar el català y yo creo quizás pronto poder hablar català y yo quiero que la gente a la casa, intentan hacer lo máximo para entenderme cómo hacen mis jugadores. És bo, això. Sí, fixi's vostè què diu a la casa, eh? A la casa. Ja està parlant en català, eh? No, la casa. És el por, m'encanta. El senyor Mangal m'encanta. No, ja ho veig. Anem amb el segon tall. Una altra de les declaracions fan referència al jugador Bojarde, que diu que té molta qualitat. És un gran jugador. És molt millor fins i tot que en Xavi. És molt millor. Escoltem. Nosotros buscamos talentos en Cataluña primero, porque yo sé la identificación de la gente es mejor con Xavi que con Bojarde. Es verdad. Pero calidad es el primero. Claro. Objetivo. Porque el primer objetivo es ganar títulos. Y cuando no, ¡Fuera! Sí, sí. Bueno, pues que vagi a inflar el globo, Què li sembla aquestes paraules? Perquè si t'imagines, al final... Molt bé. Sensacional. Sí, està encertat. Totalment de com, el senyor Mangal. És una llàstima que haguéssim pogut guanyar i fitxar els senyors de Boer, perquè ja seríem uns holandesos. Tenim més declaracions de... No cal. No, si vol. No, ja està. Escoltim, no? No, perquè anem una mica malament de temps, i sentiré el temps a sobre. Ara el que farem tot seguit és demanar-vos la vostra col·laboració, perquè la tercera notícia de la jornada és que ha aparegut al mercat en la jornada d'avui, aquest 7 de setembre, que per cert és el meu aniversari. Sí, també. No m'han felicitat. Perdoni, felicitats. Per molts anys. El nou disc de Xarop de Pal. El blanco sea blanco, el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que el cielo está nublao, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabao. Bé, aquesta és la peça de, vull dir, que dura bastant, eh? Depende. Està molt ben aconseguida. Sí, és molt variada, a mi m'agrada molt. Trobo molt original, molt. És un toc diferent. És a dir, l'any passat era la flaca, aquesta ja és Depende. És Depende. Depende de la flaca. Sí, a veure, Depende... Bé, aquest nou disc té 13 cançons i l'han gravat a Londres. Depende també és el títol de la cançó, Depende de què Depende. L'home que canta es diu Pau Donés. I segons anomenat aquest disc, Sou Llatí. Els anomenen, aquesta música que fan. Posen una etiqueta. Xarop de pastor. Bé, nosaltres us demanem la vostra participació, col·laboració, perquè ens digueu quantes vegades diu Depende en aquest disc, aquest home. Podries dir el telèfon. Ara. Perquè si la gent et truca, si no dius el telèfon. Ja l'entenc. És una cosa lògica, de la ràdio. Ja hi anava. Digues. Dongui temps, dir el telèfon. 412-51-61, 93, 412-51-60... És aquest telèfon o no? No és el telèfon. Quin telèfon estic donant ara? Ai, no ho sé. Quin telèfon és? 2074. Però quin telèfon dono ara? És el de casa meva. Ai, no sé quin telèfon estic durant. El de casa m'has donat. Potser és el de la SER. Ah, potser sí. Bueno, truqueu a veure qui surt i m'ho dieu. Vosaltres truqueu aquest crit i a veure qui és. Després en dieu, no, tu, que és el de la SER. No sé quin telèfon de nova. Quin telèfon? 201-7474, això, veus? Potser és el de la SER, no ho sé. I què és el de la SER? Però truquem al... És el de la SER, no? Però aneu trucant. Truqueu a Salodeu a la Gemma Nierga i torneu. 201-7474, per fixa 93. Quantes vegades diuen Depende en aquest disc? El regal, la solució són... la solució és un disc, un compact del Jarabe de Palo, no? O què? Sí, senyor. No l'he dit, no l'he dit. Em pensava que anaves a dir la solució. No, home, no, dic. De regal, el disc del Jarabe de Palo, el xarop de pal, Tenim trucades, va, 201-7474. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Has trucat al telèfon anterior? No, perquè jo me'n sabia a vostra memòria. Ja et sabies, esclar, esclar. Bé, si algú que hagi trucat, m'agradaria que em confirmés que és el de la cadena SER. Sí, sí, que jo també he trucat aquí a la SER i també era. Ah, era aquell, Tu truques en tots els concursos, tu, no, Jordi? O sigui, tu estàs tens una central de concursos i vas trucant on hi ha concurs. Sí, però mai he trucat res. Està bé. Va, Jordi, a veure, aquest home diu Depende 800 vegades. 800 no, però hi ha, o sigui, hi ha una quantitat de Depende. Has dit una xifra? 9. No. No Dependes? Sí. No, no. Jordi, no. Molt, no. Estàs molt lluny del número, Però, en tot cas, gràcies per trucar. Vaja. Segueix trucant, que alguna cosa et tocarà. Sí. Gràcies. Adéu-siau. A veure, trucada del Sergi. Sergi, bona tarda. Bona tarda. No em truca, Sergi. Estic a la Bisbal, ara. Estàs a la Bisbal? Estàs a la Bisbal. Sí, sí, sí. Molt bé. Compra ceràmica. Sí, això, que estaves comprant ceràmica o què feies? Ara? No, no, estic treballant. El que passa, m'he parat i he trucat aquí. Ara has parat, eh? Ah. Què estàs, fent una cerveseta? No, no, no, que va, estic repartint i ara anava cap a la feina. A què reparteixes? Vidres. Escolti, a veure... Aquell llibres? Vidres, vidres. Ah, vidres. Vidres. Que poses vidres de finestres. Perdoni un moment. Perdona, Sergi. Sí, sí. Vostè què li importa el que reparteix? És que resulta que ara he arribat a casa de les vacances i m'he trobat una finestra en l'aire. I ara me convindria que em posessin un vidre. Doncs ara, ara ja ho arreglarem. Doncs ara el Sergi no penja i ho arregleu, És que veus, és que les coses van com van i venen d'aquesta manera, venen soles. Les coses venen soles. No sé què passa. Que ha menjat llengua o què? Està que no calla, avui. No, no, si no he dit res. No. A veure, Sergi, digue'm. Quantes vegades diu Depende que toma en aquesta peça musical? Jo no me l'he escoltat, però per dir alguna cosa, 37. Ai! Ai! Un, dos, Sergi, tres, quatre... Què passa ara? Què fa? Ah, dos quarts. Dos quarts comptava. Dos quarts comptava. Sergi, gràcies per trucar. T'hi has acostat molt, Vale, vale, gràcies. En tot cas, ens truques un altre dia i un altre concurs. Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu-siau. 37, ha dit el Sergi, està bastant a prop, Jofre, bona tarda. Bona tarda. El Jofre truca al Barça. El Jofre al Barça bé, Senyor Jofre, bona tarda. Bona tarda. El saludo. Gràcies. Bueno, no, el Barça bé... vam empatar, Perdoni, és segur que és el mateix Jofre? Bueno, no, jo diria que no. Ah, no, perdoni, No, perdoni. És que era només per... És un altre Jofre. És un altre. Jofre, a veure, depende de quants? Jo, 35. Ai! Ara te n'allunyes, T'has allunyat una miqueta, Jofre, gràcies per trucar. D'acord. Adéu-siau. Més trucades, 201... És aquest? 7474? Aquest, Sí. Oh. Quin nom? Perdoneu, Jordi, Jordi, bona tarda. Jordi. Un altre Jordi. Hola. Hola, Jordi, com estàs? Bé. D'on truca, Jordi? D'aquí a Barcelona, saps? A veure, si en saps dir quants dependes cauen aquí. 41. Ai! Escolti, no renegui. No. Home, no, és que... Home, per l'amor de Déu. Jordi, no, però has estat... Escolta, que això estava a la caure ja, Sí, sí. Gràcies per la trucada. Adéu-siau. Anem amb una última trucada. Maria, bona tarda. Bona tarda. Ja veuràs com la Maria s'ho portarà, això. Maria, d'on truques? De Tarragona. Tarragona, molt bé. Tarragona. A veure, Maria, digue'm. He estat a Tarragona de les vacances, jo. Escolti, vaig anar a veure les muralles, vaig veure el circ romà, a l'amfiteatre, i vaig anar a veure el Poll del Diable. Molt bé, se m'està fent tard, si no calla, el trauré a l'estudi. Perdó. Ja li he fet primer avís, No, no. Quin avís Maria. Més traïdor. A veure, Maria, digue'm. 35. No, però si l'han dit, ja 35, 35, home. Ah, és que com que estava, que el telèfon no ho he sentit. No, clar, no estem. Va, digue'm un altre, va. 32. No, home, no, si t'allunyés, si ho teníem, això, ja. Maria, gràcies per trucar. Vinga, adéu. Adéu-siau. Va, unes últimes trucades. És que ja ho teníem, això, És que ja ho tenim. A veure, nova trucada, de moment que l'Alba se li està sortint fum pel cap, Hem dit, a veure, fem un repàs. 9. 9, no. 37, no. Ens hi acostàvem més. Sí. 35, ens allunyàvem. 41, i 32, res. I 32, res. Està la cosa, ja està, Escolteu, si penseu una miqueta, ja ho teniu, Ja està. Perdona? Omar? Omar. Omar. Omar Xerif. Omar, bona tarda. 38 vegades? Ai, no. 39? No, no, hi ha un. Una altra trucada, gràcies, adéu-siau. Però si ja ho teníem, això, escolteu. 41, ja ho penseu, teníem. Una pista, per aclarir-la, per acabar. És un disc que sonarà molt amb una cadena que té aquest número. A més, no puc dir ja. A veure, nova trucada. 201, no, 7474, prefix 93, va. Que ho heu de saber, perquè ja ho teníem. És bonica, aquesta cançó, és fineta. És fineta? Jo trobo una mica al final que torna una mica com l'all. Depende, depende, al final arribes a un punt que ja estàs una mica ja... Va com a pesadet. Va carregant, eh? Mm-hmm. Va posant depende, dius, al final de què depende? Tant depende. A veure, Jordi, bona... Un altre Jordi? És la tarda del Jordi, és això. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. D'on truca, Jordi? Bueno, jo sóc de Reus, però ara truco del Vendrell. Bueno, doncs molt bé, doncs com, si, com si és igual. És igual. Si ets andorrà i truques des de, no sé, des de... Des de la platja. Què fas al Vendrell? Eh? Què fas al Vendrell? Treballant una estoneta. De què treballes? No, escolti, va, prou, ja de preguntetes, eh? Que no, fa pesat, eh? No, no, fes. Va, Jordi. Jo crec que són 42. No! No! Doncs 48. No, home, no! 110! Jordi, penja, penja, penja, vale, penja, bueno, perquè, escolta, estem, no esteu concentrats, tu. Esto que pasa, eh? No hay concentración. Explica-ho. No hay concentración. No escuchamos la radio, no sabemos el número. És el mateix que passa amb els jugadors que no t'escolten. Claro, no sabemos en la pizarra. En la, en, a veure, que, posa la pizarra, posa la pizarra. No sabemos dónde está. Però no cridis. Bueno, com no ho liquidem ja ara, ho deixem ja, eh? Perquè, clar, vull dir, no podem estar fins a les 7 de la tarda, molt depende que... Per començar, pararem el disc, ja. Això sí, ja per començar, prou, prou. Perquè ja em fa mal el cap. Això, pam, fora. Ara. A veure. Santi, concentra't. Bona tarda. Hola, bona tarda. Vull que guanyis. O sigui, necessito que guanyis. Eh? O sigui, que concentra't. I abans he dit que és un disc que sonarà molt amb una cadena de ràdio que, sí, curiosament, té la, o sigui, ets el mateix número que les vegades que diuen depèn d'aquesta gent. Sí, sí, són 40. 40! Ja era hora. Menys mal, ja era hora. Escolta'm, doncs el disc per tu. Gràcies. Moltes, mireu, un aplaudiment tímid, eh? De plàstic. Tímid perquè ha costat molt, això, eh? Sí, sí, ja ho dic. D'on truques? De Vilassar de Dalt. De Vilassar. Esteu bé per a Vilassar? Sí. Sí, molt bé. Escolta... Un moment pedregava, però vaja. Caram, què dius ara? Sí. Però fora d'aquella pedra forta o pedra tonta? Sí, sí, ha sigut pedra forta, però... Ho has gravat per enviar-li el picó? No, no. Home, això, el Picó s'ho passa bomba els dilluns. Dissabtes i diumenges són les festes amb els vídeos i les fotos. Això s'ho passa, escolta, sobretot en veu-li, eh? És important, eh? Perquè ell es munta, bueno, munta un programa de tele amb la previsió del temps. Que eren com ous de gallina, les pedres. Sí, de ben bé de 2 centímetres. Ui, envia-li... El Picó, envia-li ràpid, això. Envia-li una pedra. Escolta, ara que tinc a ti... tinc aquí, ara. Què anem a dir? Has vist l'espot de la Nike, tu? No, quin? No sé quin. Home, aquest... aquest del Barça, home, eh? Aquest del Barça, eh? Que no. Surten fent béisbol i patinant, sí, i això. Sí, sí, sí. L'has vist? Sí. Hi ha un senyor que crec que és el crac de l'espot, que sí, parla que de béisbol. El de béisbol, sí. Tu el sabries imitar? No. No. Però te'n recordes d'ell? Sí. Perquè és un dels senyors que queda del de l'espot, no? Mm-hmm. Sí. Doncs amb aquest senyor tot seguit hi parlarem aquí al programa amb el senyor Humbert Marco. Abans, però, farem una petita pausa. Per cert, no pengis, que em diu l'Alba que ha de prendre les dades. Molt bé. Gràcies per trucar. A vosaltres. Adéu-siau. Doncs el que us dèiem, una petita pausa i entrem en matèria amb el senyor Marco. Fins ara mateix. L'any 1898 Espanya perdia la resta d'un gran imperi colonial. Fou un moment de crisi recordat com el desastre del 98. Però ara fa 100 anys Catalunya demanava la paraula. Descobreix un dels moments més brillants de la nostra història. Escolta Espanya, l'exposició de la resposta catalana a la crisi del 98. Museu d'Història de Catalunya, del 19 de març al 13 de setembre. Ja ho tinc, un curs d'anglès de Wisebook, anar-hi qualsevol dia i combinar-m'ho amb la FACO i les pràctiques. Wall Street Institute és una passada, allà tots parlen l'anglès de conya. Ja t'explicaré, val? Wall Street Institute, 900-40-40-50. Si necessites aprendre anglès i vas de bòlit, aquest és el teu curs. Amb horaris flexibles que pots combinar com vulguis i amb resultats garantits. Truca al 900-40-40-50 i informa-te'n. Hi ha més de 25 centres a Catalunya. 900-40-40-50. Truca ara i tindràs la matrícula i el material del curs gratis. Wall Street Institute. Parlem el teu idioma. No ho diguis a ningú. Jordi Basté. Creieu que Javier Clemente ha de dimitir del seu càrrec? Què en penseu? Ara mateix al 906 30 31 32. 906 30 31 32. Deixeu el vostre nom, el número de telèfon i la localitat des d'on truqueu. Creieu que Javier Clemente ha de dimitir del seu càrrec? Entre els participants sortejarem 3 gorres de Catalunya Ràdio. El preu de la trucada és com a màxim de 75 pessetes per minut, IVA inclòs. Amics, amigues, aquest és el crac de l'estiu. Nike vol ser el patrocinador del Barça perquè ara és el moment del béisbol. El béisbol és pràcticament una ciència, saps? I això atreu a la gent. Béisbol és la vida. Lo de més són detalls. Ja està. Senyor Humbert Marco, protagonista de l'anunci i, a més, delegat del béisbol del Futbol Club Barcelona. Molt bona tarda. Bona tarda, tinguem. Parla igual que l'Espot, eh? És ell. Jo crec que sí. Escolta, em fa molta il·lusió tenir-lo aquí al programa, li dic sincerament. Jo poder parlar amb vostè. Escolti, jo més encara. Senyor Marco, com... Bueno, vostè saps, parles amb la gent, diu, escolta, el senyor del béisbol, la gent està com... Amb el senyor del béisbol, que està com un impacte. Això com va anar? És a dir, va anar-lo a buscar o com va funcionar? Vostè es va oferir? Perquè l'espot de la Nike no deixa de ser un espot una mica estrany, no? Tothom pensava que anirien a buscar les figures del primer equip i l'han anat a buscar, per exemple, vostè, que és més figura que fins i tot el mateix Cleaver. A mi el club em va dir pues, que la casa Nike estava interessada en fer un spot i aleshores em va dir que... em va preguntar els dies que entrenaven, en el qual nosaltres li vaig dir els dies que entrenaven. El dia que entrenàvem van pujar una sèrie de senyors, potser eren 8 o 10, van estar preguntant allà bastant. Al final em van dir que jo, com a jefe del grup, pues volien preguntar-me unes coses. Vam estar parlant potser una hora i així, i aleshores vam quedar exactament que dintre del cap de 15 dies pujarien per fer la...